łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes, to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomag Skurcz. Suplement diety Neomag Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomag Skurcz. Neomag Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 kwietnia. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent porozmawia z rządem o walce z pandemią koronawirusa. Zwołuje Radę Gabinetową. Mniej pacjentów na oddziałach covidowych. Od wczoraj liczba hospitalizowanych zmniejszyła się o ponad 300 osób. Z powodu pandemii obchody 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej będą skromniejsze. Prezydent zwołuje Radę Gabinetową. Rozpocznie obrady za 2 godziny. Posiedzenie będzie poświęcone strategii walki z koronawirusem. Z uwagi na sytuację epidemiczną obrady odbędą się w formie zdalnej. O zwołaniu Rady Gabinetowej poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski w mediach społecznościowych. Napisał, że posiedzenie będzie poświęcone sytuacji epidemicznej oraz dalszej strategii działań państwa w walce z koronawirusem. Liczba wykonywanych szczepień w Polsce przekroczyła 7 milionów. Jedną dawką zaszczepiono prawie 5 milionów osób, a drugą dawką ponad 2 miliony. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że według planów w kwietniu dotrze do nas 7 milionów szczepionek, z czego potwierdzono jest 5,5 miliona dawek. W maju będzie jeszcze więcej, bo 9 milionów szczepionek. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 27 887 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły 954 osoby. Sylwia Białek, Polskie Radio. O 314 osób zmniejszyła się liczba pacjentów chorych na COVID-19 przebywających w szpitalach, poinformował w publicznej telewizji wiceminister zdrowia. To dobra wiadomość, ale należy cały czas zachowywać ostrożność i przestrzegać obostrzeń sanitarnych, mówi Waldemar Kraska. Z dzisiejszych danych, które otrzymaliśmy, jeżeli chodzi o zajętość łóżek szpitalnych, po raz pierwszy od kilkunastu tygodni zmniejszyła się o 314 ilość miejsc zajmowanych przez pacjentów z COVID-19. Więc to jest jakby dobra wiadomość, że powoli, ale będziemy chyba już schodzić z tego szczytu, aczkolwiek wszystko jak zawsze zależy od nas. W szpitalach przebywa w tej chwili prawie 35 tysięcy pacjentów z koronawirusem. Ponad 3300 podłączonych jest do respiratorów. Ponad 1,5 miliona Polaków cierpi na tzw. zespół post-COVID. Osoby, które przechorowały koronawirusa, mają problemy z sercem, duszności, nadkrzepliwość krwi, zapalenie mózgu czy zaburzenia lękowe, informuje profesor Jerzy Jaruszewicz ze Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, jeden z autorów publikacji na temat opieki nad takimi pacjentami. Szacujemy, że te zastępstwa dotyczą 30-40% pacjentów, ale to jest bardzo dużo. U części z nich są zastępstwa łagodne, takie jak zaburzenia snu, ale u niektórych są ciężkie zastępstwa, takie chociażby jak jakieś zaburzenia rytmu, takie jak ciężka depresja. Lekarz rodzinny, czy też inny specjalista musi umieć odróżnić te łagodne, z którymi można żyć. Po to jest ten podręcznik, po to jest ta książka, abyśmy widzieli, na co zwrócić szczególną uwagę. Publikacja ma być wsparciem dla lekarzy pierwszego kontaktu, bo to do nich najpierw będą trafiać pacjenci z post-COVID. Obchody 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej z ograniczeniami epidemicznymi rozpoczną się jutro o 8 rano mszą w kościele seminaryjnym. O uroczystościach mówił w salonie politycznym Trójki wiceminister kultury Jarosław Selin. Potem w skromnej delegacji ustalonej będzie składanie wieńców pod Pałacem Prezydenckim i pod pomnikami na Placu Piłsudskiego. I oczywiście msza wieczorna, też tradycyjna w katedrze warszawskiej. A w międzyczasie kierownictwo, można powiedzieć państwowo polityczne, mojego środowiska politycznego odwiedzi wszystkie groby warszawskie, gdzie spoczywają ofiary katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 innych osób. Polska delegacja leciała do Katynia, by oddać hołd polskim oficerom zamordowanym wiosną 1940 roku przez NKWD. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów. To 135. placówka w Polsce, umieszczona w tym prestiżowym rejestrze. Jak mówi dyrektor Bytomskiego Muzeum Iwona Moll, to ukoronowanie wielu lat ciężkiej pracy. Jest to potwierdzenie wysokiego statusu i bardzo wysokiego poziomu merytorycznego placówki. Także bardzo się cieszymy, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że znaleźliśmy się w tym gronie. Wpis pozwala sięgać placówce po dodatkowe granty na różne programy. Daje też prawo pierwokupu muzealiów na aukcjach. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. 3 wyjazdowe wygrane i 1 remis. Tak wygląda sytuacja po pierwszych ćwierćfinałowych meczach w piłkarskiej lidze Europy. Arsenal tylko po 1 zremisował ze Slavią Praga, Ajax przegrał z Romą 1-2, Dinamo Zagrzeb z Villarrealem 0-1, a Granada w Andaluzji 0-2 z Manchesterem United. Teoretycznie łatwo wskazać faworytów przed spotkaniami rewanżowymi, ale tylko teoretycznie. My niemal od kiedy sięgnąć pamięcią na wiosnę mamy emocje jedynie na krajowym podwórku. W dzisiejszych meczach w PKO Ekstraklasie Jagiellonia o 18 zagra w Białymstoku z Krakowią, o 20.30 Wisła w Krakowie z Rakowem Częstochowa i tu faworytów wskazać trudniej, nawet teoretycznie. W sprawach siatkarskich wiemy już, kto wygrał pojedynki o miejsca 5 i 7 w plus lidze. Piątą lokatę wywalczyła Asseco Rysowia Rzeszów po drugiej wygranej, tym razem wyjazdowej, 3-0 z Treflem Gdańsk. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano rozgrywającego Rysowi Fabiana Drzyzgę. Na pewno jeśli wygrywa się tego seta w końcówce do 30, to gdzieś to buduje mentalnie i na pewno nie podcięło nam to skrzydeł, bo wiadomo, że no, graliśmy o zwycięstwo i chcieliśmy zakończyć to spotkanie jak najszybciej. To się udało, mecz był na pewno długi, ale najważniejsze, że 3-0. Gdańsk grał bardzo dobrze, my myślę, że graliśmy też nieźle i był to, myślę, dość przyjemny mecz do oglądania dla kibiców. Z kolei o losach pojedynku o 7 miejsce decydował złoty set. Ślepsk Suwałki najpierw pokonał Auron Warte Zawiercie 3-1. Wczoraj przegrał z nią 1-3, ale okazał się lepszy w rzeczonym złotym secie. Pod koszem po prawie pół wieku, dokładnie po 47 latach, Legia Warszawa znalazła się w półfinale rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Stało się tak po trzeciej wygranej legionistów z Kingiem Szczecin. Ostatnią odnieśli w pięknym mieście nad Odrą wczorajszego wieczora w rozmiarach 79-72. Kończymy tenisem i informacją o niewielkim przesunięciu terminu Roland Garros. Wielkoszlemowy turniej w Paryżu miał startować 23 maja, rozpocznie się tydzień później. Jest szansa, że pozwoli to wpuścić kibiców na trybuny, oby. Tu stawiamy kropkę. Po 17 na sportowo przywita się z Państwem Dariusz Darczo-Urbanowicz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Więcej słońca i cieplej niż wczoraj. Od 7 stopni na północnym wschodzie do 13 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Pogodnie, zwłaszcza na południu. Im dalej na północ, tym więcej chmur. Na wybrzeżu może delikatnie popadać. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No, co Marian? Wiosenne porządki. Tak, a szczególnie czyszczenie magazynów w Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal Air Force Flex. Teraz za jedyne 899, taniej o 400 zł. Lodówka Beko pełny No Frost. Teraz za jedyne 1890, taniej o 500 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Masz 60 lat lub więcej? Zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Szczepimy się. Dla siebie. Dla innych. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już prawie 10 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. W dzisiejszym wydaniu Winien i Ma przed mikrofonem Wojciech Surmacz, pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan, za sterami Iwanka Kunewa, a na łączach telefonicznych skradają się już, mam nadzieję, dr Artur Bartoszewicz i Marcin Roszkowski. Halo, halo. Dobry, witam serdecznie. Halo, halo. Ja, są obaj. Są obaj. No, dobrze, to dzisiaj, dzisiaj Marcin Roszkowski, dobrze, ale pociągiem czy autem? Nie, autem, ale mogę od razu obserwację jedną. Tak, proszę. Tutaj generalna dyrekcja narusza nasze sojusze, bo jest to jakimś znilcu amerykańskim na takie tak tablice są. Ja nie wiem, czy tak można. No nie wiem, a no i proszę uważać na tunele. No to zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma będzie między innymi, no musi być o koronawirusie, będzie o wsparciu dla małych i średnich firm, o wojnach obiecanych szczepionkowych tydzień temu, o tym, że polska branża IT rośnie w siłę, no będzie też gość specjalny jak zawsze. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie ciekawie i mam nadzieję, że wesoło. Winien i Ma. Panowie, drodzy państwo, trzecia fala, no właśnie, wzbiera czy opada? Bo wyniki zakażeń wskazują, że jednak trochę opada. No, to się podobno okaże dopiero tak za kilka dni, jak się pojawią pierwsze wyniki, że tak powiem, wielkanocne. No ale liczba zgonów i liczba zajętych łóżek w szpitalach wskazuje, że to jest jednak szczyt tej trzeciej fali. Co w związku z tym? Jakie wasze obserwacje i refleksje? No co do szczytu, to ja bym jeszcze poczekał, bo faktycznie może być tak, że po świętach będziemy mieli drugi szczyt, a więc falowanie. No ale każda informacja pozytywna, że troszeczkę udaje się opanować ryzyko wzrostów zachorowań, a przede wszystkim śmiertelności, jest bardzo ważne, żeby ten system ochrony zdrowia troszeczkę ochronić, bo de facto do tego to wszystko zmierza. No, bolesnym jest to, że nadal restrykcje dotykają przedsiębiorców i niestety jest poważny problem u części z nich, a szczególnie tych, którzy nie mają możliwości prowadzenia działalności w galeriach handlowych, czyli handlowców w ogóle. Te formaty, które wcześniej były decydujące na rynku, dzisiaj okazują się całkowitą klapą i generują ogromne koszty dla części przedsiębiorstw. No i cały czas restauratorzy czekają. Ja tak w tym kontekście czytałem taki materiał o Polaku z Hiszpanii, który opisywał, jak tam pilnuje się restrykcji związanych z COVID-em i kapitalna informacja, że nawet policjanci po plaży chodzą z kijkiem dwumetrowym i z sprawdzają, czy zachowywana jest odległość, tak wyobrażam sobie w Polsce. A jak jest niezachowana, to tym kijkiem, rozumiem, no, dyscyplinują. Ale to, co powiedział, to jest ciekawe, że tam wszyscy jednak w maseczkach chodzą. A potem przyjechał do Polski i zobaczył, że nie część wszyscy. Narodu naszego chodzi chroniąc brody, szyję lub inne części ciała w kieszeniach, ale nie na pewno usta i nos. No dobrze, wspomniał pan doktor o przedsiębiorcach. My zaraz o tych przedsiębiorcach porozmawiamy, bo będzie gość specjalny właśnie, no myślę, że bardzo merytorycznie przygotowany do tego tematu. A teraz zapowiada ten gość, który jeśli chodzi o obronę, o stawanie w obronie polskich przedsiębiorców, szczególnie tych małych i średnich, nie bierze jeńców. Dzień dobry. Przed państwem pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry, panie ministrze. Witam wszystkich, słucham uważnie audycji i czekam na pytania. No, to zacznijmy od takich bardzo bieżących sytuacji. Ja na bieżąco oczywiście śledzę poczynania z wielkim zainteresowaniem pana ministra. To jest chyba informacja z wczoraj w jednej ze stacji telewizyjnych informacyjnych. Zaproponował pan, znaczy proponuje pan to kryterium od dawna, znaczy chociaż proponuje pan rozszerzenie kryteriów, ale z tym nowym kryterium poznałem się dopiero wczoraj. Otóż zaproponował pan, żeby zmienić zasady przyznawania wsparcia od państwa dla małych i średnich przedsiębiorców. Powiedział pan, wszystkie firmy, które mają spadek obrotów spowodowanych lockdownem o 70% i więcej, powinny być dołączone do tego koszyka rekompensat. Obecnie wsparcie jest uzależnione od kodu polskiej klasyfikacji działalności, czyli PKD. No cóż, ten sposób, który rząd wybrał od jesieni na wyłanianie tych firm, które są przeznaczone do wspierania, do pomocy, nie jest szczelny. Na wiosnę, przypomnę, wystarczył spadek obrotów i to bardzo niewielki, bo już 15-procentowy i firma dostawała pomoc. Wtedy wydano no, ogromną sumę pieniędzy, 140 miliardów złotych, no ale uratowano w zasadzie wszystkie firmy i miejsca pracy. Można się spierać, czy nie jest to zbyt duży koszt dla budżetu i społeczeństwa i pewnie rząd w taki sposób pewnie to liczył, no ale teraz mamy dużo mniejszą pomoc, tylko niestety nie obejmującą wszystkich i tu jest problem, bo ten sposób po klasyfikacji działalności objął, myślę, około 80% tych, którzy rzeczywiście są zamknięci, no ale około 20% jest poza systemem. No na przykład browar, który produkuje na rzecz restauracji, restauracja zamknięta, browary pozostałe działają. PKD produkcji piwa nie jest ujęte. Co ma zrobić ten właściciel, który zainwestował sobie w taką produkcję piwa lokalnego, no po prostu jest w rozpaczy w tej chwili, bo restauracje, przypomnę, nie działają już pół roku. No przez pół roku utrzymać firmę bez przychodu, no to jak ktoś jest milionerem, to może. Ale jak jest młodym przedsiębiorcą, to rozpacz. Ale apelował pan, pamiętam, o rozszerzenie tego wachlarza kodów PKD i to się chyba wydarzyło. Tak, 16 kodów zostało teraz dołączonych. To są głównie właśnie handlowcy z galerii i no oczywiście to powinno być dawno zrobione, ale bez tego właśnie, o czym pan redaktor powiedział, czyli dołączenia jeszcze tej grupy o tym takim drastycznym spadku przychodów, te 70% spadku, to się nie może wziąć znikąd. No właśnie Ministerstwo Rozwoju mówi, że właśnie... No właśnie, o tym chciałem powiedzieć, bo to też się posłużę pana wypowiedzią. Tak. Ministerstwo Rozwoju mówi, że nie może tego zrobić, czyli rozszerzyć tego wsparcia dla tych wszystkich firm, które miały spadek o 70% i więcej, że nie może tego zrobić, bo mogą tutaj dostać pieniądze firmy sezonowe albo źle zarządzane. No, my do tego podchodzimy z ogromnym sceptycyzmem, bo jako praktycy wiemy, że nie może spaść obrót o 70% w miesiącu przed lockdownem do miesiąca z lockdownem, dlatego że jest firma źle zarządzana. No chyba, że ktoś produkuje pomidory, no i podjął decyzję, że spryska je kwasem solnym. No ale takich przypadków to byłyby rzeczywiście jednostki. No ale skoro ministerstwo twierdzi, że mogą być to takie osoby, że musi dbać o budżet, to ja proponuję system indywidualny. No w tej chwili ten system, który działa, to jest mechaniczny. Spełnia pan dwa warunki, ma pan PKD, ma pan spadek obrotów, o tu zaznaczam o 40% tylko, a nie jakby proponuję mi 70%. No to pan dostaje. Więc a w przypadku tarczy finansowej to jest przyznawane komputerowo według logarytmu. No my mówimy, skoro tak, no to dajmy możliwość na przedsiębiorcy złożenia wniosku do rozpatrzenia indywidualnego. Przedsiębiorca, któremu kiedyś urzędnik wpisał zły kod, no bo poszedł sobie do urzędu, rejestrował działalność. Nie zwrócił uwagi. Nie zwróci uwagi, proszę bardzo, sprzedaje odzież, a odzież generalnie jest PKD objęta, sprzedaż odzieży, no ale on nie może dostać tego, bo nie ma tego PKD. Co robi w takim trybie, który ja proponuję, składa wniosek, pokazuje faktury zakupu, pokazuje paragony sprzedaży, no kupuje odzież, sprzedaje odzież, tak? Dostaje pomoc. Bez takiego systemu, jeżeli nie wprowadzimy tego, nie domkniemy tego systemu pomocy i będziemy mieli ludzi, którzy będą mieli do polskiego państwa ogromny żal. Pęknie ta solidarność społeczna, którą budowaliśmy od 1989 roku, no bo jak ktoś może potraktować państwo, które zamyka mu biznes, tak jak mówię, już są niektóre pół roku zamknięte i nie daje za to rekompensaty, wpędzając kogoś w kłopoty dosyć mocne, bo to się kończy komornikiem. A ponieważ przedsiębiorcy prowadzą działalność jako osoby fizyczne, to ten komornik będzie sięgał po mieszkania, po samochody, po domy, no i tak dalej, i tak dalej. I taki człowiek będzie traktował własne państwo jako opresora. Domknijmy ten system, dołączmy wszystkich, a przede wszystkim myślmy o tym, żeby jak najszybciej odmrozić gospodarkę, o co będę prosił pana premiera już w poniedziałek w porozumieniu z 290 organizacjami Rady Przedsiębiorców. Mamy już zaszczepionych 60 lat nastolatków, prawie wszystkich, za chwilę będą 50-latkowie. No około 7 milionów w sumie, tak? Tak, ale rok czasu trwała pandemia, więc mamy naturalną odporność nabytą. To jest też już wiele milionów ludzi, którzy są odporni. Przedsiębiorcy są gotowi pracować w obostrzeniach sanitarnych i mamy z GIS-em ustalone już protokoły. Każda branża ma i ruszajmy. Ruszajmy, prowadząc działalność bezpiecznie dla klientów i dla pracowników, ale powoli nas przestaje być stać na finansowanie lockdownu, bo proszę zwrócić uwagę, że każda polska rodzina w tej chwili czteroosobowa powinna wyjąć z portfela 20 tysięcy złotych i włożyć do budżetu, gdybyśmy chcieli w tej chwili pokryć koszty właśnie tych rekompensat. Czy stać nas, czy polskie rodziny są gotowe wyłożyć w tej chwili 20 tysięcy złotych, a każdy dodatkowy tydzień blokady to są kolejne miliardy złotych i kolejne obciążenia właśnie Polaków. No ja rozumiem i pewnie z tego powodu rząd tak mocno walczy o ten tak zwany fundusz rozwoju unijny, który będzie pewnie niebawem głosowany w Sejmie. A jak pan mówi, że Ministerstwo Rozwoju nie może tego, mówi, że Ministerstwo Rozwoju mówi, że nie może tego zrobić, to kto konkretnie tam tak mówi? Zaraz wrócę do tego, ale właśnie dobrze, że pan poruszył ten fundusz rozwoju, bo to pokazuje nam skalę pieniędzy, które my musimy jako Polacy zapłacić. Oczywiście nie teraz, tylko w przyszłości. I za każdy tydzień blokady gospodarki. Otóż ten fundusz odbudowy z Unii Europejskiej wynosi 24 miliardy euro. To daje nam nieco ponad 100 miliardów złotych. A proszę państwa, myśmy już wydali z naszego budżetu ponad 200 miliardów złotych, czyli dwa razy tyle, ile wynosi ten fundusz. No to teraz jak mamy odbudowywać gospodarkę, no to musimy zakończyć już wydawanie pieniędzy z budżetu, bo to są kolosalne kwoty. No i kto w ministerstwie, szczerze mówiąc, nie wiem, bo myśmy się nie mogli doprosić nawet. Jak pytaliśmy się, kto zawiesił komunikat na stronach ministerstwa, że zostają zaprzestane prace nad tym właśnie pomysłem 70% plus, to przez 3 tygodnie nie mogliśmy się dowiedzieć, kto to powiesił. No. W tej chwili ten komunikat dalej tam istnieje, ale mam nadzieję, że te prace zostaną podjęte, bo tak jak powiedziałem, trzeba to zrobić w imię solidarności społecznej, w imię naszego wsparcia, no i w imię tego, co powiedział pan premier, który stwierdził, nikt, kto będzie potrzebował pomocy, bez niej nie pozostanie. Że państwo jednak tutaj stanie na wysokości zadania. Dobrze, panie ministrze, to ja ze swojej strony obiecuję, że postaram się sprawdzić, kto tam w tym Ministerstwie Rozwoju tak rozrabia i podamy nazwisko, może za tydzień w następnej audycji. Bardzo dziękuję rozmowę. A może tak? Za tydzień będziemy mieli już dobre wiadomości, bo tak jak tutaj zostało stwierdzone, jesteśmy już poza szczytem fali. No tak. I może będzie odmrożenie gospodarki powoli, ale pewnie do końca miesiąca i te wszystkie kłopoty ustaną, bo przedsiębiorcy nie chcą brać pieniędzy tych budżetowych. Oni chcą zarabiać i to podkreślam. Przedsiębiorcy chcą pracować, utrzymując swoją rodzinę i wpłacając podatki do budżetu, a nie brać z budżetu jako rekompensat. Powiedział Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam wszystkich Skłaczy Trójki. Gdy świat się wali, krzyczy, że to deszcz. zatrzymać. Wiem, że to robisz, kiedy nocą przychodzi wtedy gorzej myślę. To może zaszkodzić. Przekonaj mnie. Wiem, że to zrobisz. A teraz, proszę Państwa, trochę ponarzekaliśmy, no to będziemy pocieszać. Otóż aż 31 polskich firm znalazło się na liście brytyjskiego dziennika ekonomicznego Financial Times 1000, najszybciej rozwijających się firm w Europie. Niewątpliwym sukcesem jest fakt, że większość spośród kilkudziesięciu polskich firm działa w branży technologicznej. Natomiast sporą niespodzianką jest piąte miejsce w tym rankingu. Zajęła je niewielka giełdowa spółka technologiczna z Wrocławia, proszę Państwa, Spirosoft. O szczęśliwcach z listy Financial Times Eryk Kazanowski. Wrocławska firma jest w branży od dawna, a w rankingu znalazła się dzięki rekordowym przychodom. W latach 2016-19 wzrosły o bagatela 15 000%. Crunch, jak mówią informatycy. To jest biznes, który jest oparty na człowieku. Jak się ma najlepszych ludzi, no to tego typu wzrost jest jak najbardziej normalny. Mówi Konrad Wajskie, prezes Spirosoft. Większość naszych klientów to są firmy średniej wielkości, czasami trochę większe, ale które mają bardzo ciekawe projekty. Pracujemy też dla klientów, którzy są znani dla rynku automotive, gdzie robimy na przykład sensory, w których stosowana jest sztuczna inteligencja. I takie sensory rozpoznają na przykład osoby, jakieś obiekty na drodze. Technologiczny profil ma większość polskich firm na liście brytyjskiego dziennika. Także Tenderhut z Białegostoku, który trafił na nią czwarty raz. Te pozycje, one po prostu pokazują, że nasza strategia wzrostu pokazuje, że podjęte decyzje były słuszne. Mówi Robert Strzelecki, prezes Tenderhut. A z drugiej strony też pokazuje to, że cały ten ekosystem, pracujemy w Polsce, stąd mamy naszych inżynierów. Cała edukacja w Polsce w ogóle, która kształci informatyków, jest na bardzo wysokim poziomie. Do tego dodajmy względy finansowe i okoliczności geopolityczne. Magia dużych liczb, czyli tego, że u nas jest dostępne po prostu więcej informatyków albo inżynierów. Mówi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ten eksport usług, też produktów cyfrowych sprawia, że rozwój tego typu przedsiębiorstw jest relatywnie prosty, bo informatycy w naszym kraju zarabiają już tyle, ile przeciętnie w Europie Zachodniej. Wiele wskazuje na to, że polską branżę IT czekają tłuste lata. Niełatwe w towarzystwie pandemii i z wyzwaniami, ale obiecujące. Jakie firmy się będą rozwijały, jakie technologie? Ja uważam, że praktycznie wszystkie. Oczywiście teraz jest największy nacisk na rozwiązania chmurowe. Sztuczna inteligencja i technologie, które same się uczą. Prognozują prezesi technologicznych firm. Może doczekamy się też prawdziwego tygrysa z Nadwisły? My nie będziemy mieli swojego Samsunga ani Xiaomi. Nie liczyłbym, żeby ten telefon mobilny był produkowany w Polsce i miał polską markę, natomiast najprawdopodobniej będziemy mieli polską apkę. No, ten tygrys na koniec to taki był, nie wiem, czy będziemy tym tygrysem w Europie, czy nie technologicznym, ale tak naprawdę to mam wrażenie, że dr Artur Bartoszewicz chciałby się jeszcze odnieść do tego, co mówił rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. No to do dwóch rzeczy. Po pierwsze oczywiście tygrysem to nie tylko, że będziemy. My już jesteśmy w tych obszarach technologicznych. To jest bezwzględnie. Tygryskiem takim. Tigerkiem. Na razie malutkim, ale myślę, że coraz większym. Będziemy puchnąć, ale mam nadzieję, że tak w wymiarze takim dynamiki i możliwości ataku. A to wszystko tak się zaczęło. Tak przypomnijmy sobie, ta młodzież sprzed 20-30 lat siedząca przy komputerach i ta transformacja, która się dokonała nie w gospodarce, tylko w głowach młodych ludzi, bo ci ludzie uwierzyli młodzi, że są w stanie. Rodzice tak za mocno nie ganiali od tych komputerów Atari i innego sprzętu. I to przełożyło się na doskonały stan gospodarki i możliwości rozwojowe. Zresztą teraz też nie ganiajmy za mocno te nasze dzieci od komputerów, od komórek, bo one dzięki temu zrobią nam emeryturę i to taką, jaką sobie byśmy mogli tylko wymarzyć. A wracając do ministra Abramowicza, niedawno był gościem w Szkole Głównej Handlowej i miałem przyjemność prowadzić w ramach prac katedry z nim taki program, właśnie dyskusję na temat przyszłości przedsiębiorców, w ogóle tego, co się dzieje w pandemii. podpisuję się wszystkim, co, czym mogę, pod tym, co mówi, bo rzeczywiście broni niesamowicie przedsiębiorców i chyba jest jedynym ośrodkiem takiego racjonalnego patrzenia na gospodarkę i na przedsiębiorców i co ważne, on to wszystko ewidencjonuje, on to wszystko ocenia, on to wszystko kataloguje, także tam powstaje bardzo ciekawa rzecz, która może się przydać na następne pandemie. Tam powstaje wiedza, jest zgromadzone dane, tego nie robią inne instytucje w Polsce i to może być ogromny błąd niewyciągania wniosków, nieumiejętności wyciągania wniosków, a u pana ministra w urzędzie naprawdę ta praca jest bardzo uporządkowana i on walczy na wielu frontach, także z jednej strony cieszę się, że to robi, a z drugiej strony mu ogromnie współczuję, bo to jest... Łatwo nie ma. Marcin Raszkowski już wielokrotnie chrząknął znacząco, więc jak się jedzie? Jedzie się bardzo dobrze. Jak tam mucha co z Łodzi do Zgierza leciała. Okay. To mniej więcej te rejony jesteśmy. No w pierwszej kwestii bariera wejścia jest dużo prostsza w dużej skali w IT, bo oprócz ciężkiej pracy, co nie jest oczywiście mało, nie ma jakichś dużych wydatków infrastrukturalnych i rzeczywiście można tutaj polskie firmy sobie świetnie radzą i super. A na temat Adama Abramowicza, ja jestem nieobiektywny, bo my się znamy z Adamem i ja uważam, że to jest dobry pomysł, że ta osoba robi to, co robi i tam jest wiele przestrzeni, bo w pandemii oczywiście rzecznik ma inne zadania trochę równie trudne, ale tam jest wiele problemów takich też, co przed pandemią były rozwiązywane, czyli na przykład uproszczenie systemu podatkowego. No to tak, my o tym tutaj już, o to już dawno walczymy, zanim pan Adam Abramowicz został rzecznikiem, mam wrażenie. Tak, mamy taką agendę, żeby było troszeczkę łatwiej. Niekoniecznie, nawet w samych parametrach, jeżeli chodzi o procenty, natomiast żebyśmy rzeczywiście byli w przestrzeni, w której przedsiębiorcy muszą się zmagać, że tak powiem, z urzędami, w tym wypadku skarbowymi, tylko żeby to było proste i żeby mogli się zająć tym, co o czym Artur mówi, po prostu tworzeniem biznesu i zarabianiem pieniędzy, czyli tym, do czego są powołani, a nie do zmagania się z urzędnikami. No dobrze, panie Marcinie, to jedziemy dalej. Mam nadzieję, że Marcin Raszkowski nie przekroczył prędkości przy tej piosence. I następny temat. Obiecałem obu panom i państwu, że wrócimy do szczepionek, do wojen szczepionkowych, które tydzień temu tak troszeczkę tak naruszyliśmy. Więc ja może zacznę od takiego cytatu. Mówi się o poważnych skutkach ubocznych szczepionki AstraZeneca. Nic z tego nie zostało jeszcze udowodnione, ale mimo wszystko inna szczepionka na rynku bardzo by pomogła. To komentarz z dziennika Frankfurter Rundschau. Z kolei do wypowiedzi pana Christiana Hartela, szefa koncernu chemicznego Wacker, który zasugerował, że niemiecka szczepionka CureVac mogłaby rozładować zator w kampanii szczepień spowodowany czasowymi wstrzymaniami stosowania preparatu firmy AstraZeneca i generalnie problemami z tą szczepionką. Ja może tylko dodam, że firma Wacker współpracuje, znaczy generalnie jej zdolność produkcyjna w tej chwili to jest około 100 milionów dawek. W ciągu tam zdaje się, że kwartału są w stanie tyle wyprodukować i tyle już będą mieli wyprodukowanych chyba w maju. I ta firma, proszę państwa, współpracuje, to jest taki wspólny projekt razem z koncernem Bayer z Nadrenii, ze szwajcarskim Novartis i z amerykańskim GlaxoSmithKline. Biczem. Tak to się chyba rozszyfrowuje ten GSK, skrót. GlaxoSmithKline. O tak. No i co panowie na to? No, wojna trwa, więc przygotowany jest grunt do tego, żeby położyć na rynek kolejne szczepionki, a przecież poszczególne państwa mają już z obecnymi koncernami podpisane umowy, więc trzeba przygotować przestrzeń do tego, żeby można było podpisać następne, w sensie zrezygnować. Kontrakty, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Zresztą już w Niemczech rozpoczęło się model szczepienia pierwszy, czy jakby w drugiej dawce zastępowania AstraZeneca przez Pfizera, więc gra jest naprawdę duża. To jest ogromny rynek i trzeba sprzedać swoje towary. Na pewno problemów jest dużo, szczególnie, że im więcej osób jest zaszczepionych, tym rynek się kurczy, więc zwalczanie jednej czy drugiej szczepionki przez kolejne nowe na rynek, albo te, które nie dowożą swoich dawek w takich deklarowanych do tej pory ilościach, różne działania też medialne podejmują. To widać w Stanach na przykład, bo tam też się chyba szczepionka Johnson & Johnson szykuje i też taki ostrzał artyleryjski tych już istniejących szczepionek jest w amerykańskich mediach, jak je śledzę. Dosyć ciekawe to jest wszystko i też myślę, że trafia o tyle na podatny grunt, że jest trudne do oceny. No, my nie jesteśmy ani lekarzami, ani epidemiologami, jak praktycznie wszyscy, którzy słuchają nas dzisiaj i dyskutują w ogóle o tym, co się dzieje. Więc też nie mamy żadnych narzędzi, żeby oceniać, czy co działa. A jedna ze szczepionek, która jest akurat przez Brytyjczyków robiona, w Wielkiej Brytanii jakoś zadziałała i tam te zachorowania i śmiertelność rzeczywiście też mocno spadła. Też sobie Żydzi poradzili w Izraelu. No, ale oni tam podobno nie poradzili, ale nie zapłacili. No, ale to może nie determinujmy skuteczności tego. Czyli są podwójnie skuteczni, panie redaktorze. No to prawda, to prawda. Sztuką się zrobić, nie ponieść kosztów. No dobrze. Jak ktoś potrafił, to... No dobrze, ja tylko dodam nie, od siebie. Nie, palić się będziemy, Za kontrakty należy, w kontraktach należy być po dwóch stronach. Porządku, ale zakładam, że dwie strony grają. Ja nie mogę, dotarłem do informacji, których chyba nie powinienem ujawniać tak w 100%, ale mogę chyba powiedzieć, że tak. W kontraktach tych dużych koncernów z Komisją Europejską to tak. AstraZeneca kosztuje X. Tak? Trzy razy droższa są szczepionki Pfizera i Moderny, a ten CureVac, który ma wejść na rynek, jest o połowę droższy od Astry i o połowę tańszy od Moderny i Pfizera. Jeszcze jest Sputnikiem. A Sputnik, no to Sputnik, to w ogóle nie wiem, czy on jest, ja myślę, że on jest gdzieś w ogóle nawet poniżej kosztów. Ale Słowacy też tam są rozgoryczeni, bo dostali muszą oddać. Których tak, że coś tam nie było tak, jak było w specyfikacji. Więc i muszą oddać. Z Sputnikiem jest problem, że można zamówić i nie dostać tego, co się chciałoby. Taką amnezję w sprayu by się dostało i kłopot byłby ogromny zastosowanie. Dobrze, kochani, zostawmy Sputnik. Zaraz będziemy mieli jeszcze jeden naprawdę super ciekawy temat. To skoro mówiliśmy o szczepionkach, to teraz porozmawiamy o, ja myślę, że o najważniejszych informacjach bieżącego tygodnia. No więc właśnie. Bo co tam COVID, proszę Państwa, co tam szczepionki i w ogóle problemy przedsiębiorców. Jak my tu chyba na tym naszym małym polskim podwórku mamy zupełnie inne problemy. Panowie śledzą na bieżąco? Wedle Onetu prezydent rozmawia przez niepodłączony telefon. No i w maseczce. I w maseczce. To jest w ogóle szok. To jest najważniejsze. Niedowierzanie. Najważniejsze wydarzenie. To jest najważniejsza rzecz, którą Onet podał. I proszę się niczym innym nie zajmować, tylko tym. Tak, no, on podaje albo tego typu informacje, albo ciągłe informacje o tym, jak ci generałowie w czasie II wojny światowej niemieckiej byli doskonali, pokrzywdzeni, ostatecznie źle ocenieni przez historię. Także co chwilę czytamy różne dziwne rzeczy na Onet. Trudne święta w 40 latach. Nieśmiało, z taką pewną nieśmiałością chciałem tylko wspomnieć, że mniej więcej w tym samym, czy może dzień wcześniej, a może i wczoraj już, ja dokładnie nie pamiętam, bo to ja jestem po prostu zanurzony w świecie tego bezkompromisowego dziennikarstwa. Gdzieś tam przemknęła taka informacja, że mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, to podał Eurostat, taki unijny GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny, ale od razu spadła bomba w wiadomościach TVP, że to nieprawda, bo mamy 6,2. Bo Eurostat nie liczy tych, którzy w naszych zestawieniach nie wyrażają chęci podjęcia pracy. W zależności od okoliczności się bierze statystykę daną i się ją uznaje albo nie, że ona to popiera czyjeś argumenty, to się ją uznaje, jak neguje, to się nie uznaje. I odrzuca. I Unia Europejska raz jest przykładem, raz nie może być źródłem trwałych informacji. Więc ja bym proponował, żeby ten poszukujący źródeł zastanowił się i może odnalazł troszeczkę alternatywne podejście i zaczął ze sobą dyskutować. Ale zapomnieliśmy o bohaterach tego tygodnia. Tak. Naprawdę bohaterów, tak, którzy oddają swoje szczepionki, żeby dawać je Polakom. A, no tak, to też tak. Tak czy inaczej, tak. Biegając po lesie, powiedziała nam wszystkim, i to jest myślę, że bardzo ważne, że Niemcy od swoich ramion zawierają szczepionki i oddają je Polakom, dlatego że tak skonstruowana jest Unia Europejska. Ach, no właśnie. Ale nie, tak czy inaczej, szanowni Państwo, pamiętajmy o tym, żeby podłączać telefony przewodem, takim kable są takie, żeby tam te aparaty podłączyć, bo inaczej się nie da rozmawiać. Instrukcje nic z tego nie wyjdzie. Zdjęcie to będzie wstyd na całe życie. Tak jest. Thank you. I tak oto, proszę Państwa, szczęśliwie dobrnęliśmy, doczołgaliśmy się do końca audycji. Udało się, znowu się udało. Iwanka Kunewa, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Artur Bartoszewicz, bardzo dziękuję, panie doktorze. Halo. Miłego weekendu życzę. Miłego weekendu. Marcin Roszkowski, ale halo. Dlaczego doczołgaliśmy się do tej, mam wrażenie, że ja rozumiem, ale ja mam wrażenie, że w strasznym trudzie i znoju tutaj jakby... No, nie, no, albo chyba, że mi się tylko tak wydaje. Wyjątkowo łatwo wam to wszystko przychodzi. Ja naprawdę się muszę ciężko natyrać. No. Naprawdę, naprawdę. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, a po dżinglu sponsorskim będzie specjalna piosenka, bo w tym tygodniu też wydarzyło się coś bardzo ważnego dla polskiej muzyki rozrywkowej. Odszedł król Krzysztof Krawczyk i to piosenka specjalnie ku jego pamięci. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Bezsenna. Przyjdź, przetrwajmy razem noc, aż po świt. Blady poranek tu bądź, obejmij mnie bez słowa, obejmij tak po ludzku, kołysz mnie bez pośpiechu, aż zniknie w ciele. Świat i ludzi, uspokój serca łomo, powiedz, że będzie dobrze, puść wolno, lecz bądź obok gdzieś. Czas po cienku jakby stał. Powiedz mi, że wschód słońca jest pewny. Noc jest sposób zliczyć gwiazd. Ty i ja. Dla nas cały ten blask. Obejmij mnie bez słowa. Obejmij tak po ludzku. Kołysz mnie bez pośpiechu, aż zniknie w ciele opór. Wytłumacz świat i ludzi, uspokój serca łód. Powiedz, że będzie dobrze, puść wolno, lecz bądź obok gdzieś. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Co tydzień o tej porze rozmawiamy o planie dla pracy i rozwoju Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o nowym prawie zamówień publicznych, które może stać się jednym z impulsów rozwojowych naszej gospodarki. Państwa i moim gościem jest Przemysław Grossfeld, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Dzień dobry. Od 4 miesięcy obowiązuje nowe prawo zamówień publicznych. Na czym polegają najważniejsze zmiany? Chcemy, żeby ten rynek był efektywny i odpowiedzialny. Przez ten rynek co roku przepływa 200 miliardów złotych. Potężne pieniądze, które można i trzeba mądrze inwestować. Więc nowe prawo zamówień publicznych zawiera szereg zmian, które mają ten rynek uczynić atrakcyjnym przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw lokalnych, żeby rozwijać swoją działalność i zdobywać doświadczenie. W jaki sposób one mają właśnie pomóc tym małym i średnim przedsiębiorstwom? Zmian jest bardzo dużo. Chodzi o to, żeby właśnie uwzględnić słuszne interesy małych i średnich przedsiębiorców, Dlatego ustawa przewiduje chociażby uproszczone procedury w postępowaniach poniżej tak zwanych progów unijnych, otwierające się bardziej na negocjacje. Do tego dochodzą takie rzeczy konkretne, związane z częściowymi płatnościami dla wykonawców, zaliczkami, a nie tylko płatność na koniec umowy, jak to często bywało do tej pory. Zmniejszenie obciążeń związanych z gwarancją, zabezpieczeniem należytego wykonania umowy o połowę, ograniczenie kar umownych, czy chociażby waloryzacja kontraktów. O to prosili przedsiębiorcy i to w nowej ustawie się znalazło. Te zmiany obowiązują już od stycznia. Jak te zmiany przyjął rynek? Rynek bardzo czekał na te nowe zmiany i wiązał z nimi duże nadzieje. I dostajemy sygnały, że rzeczywiście te regulacje zaczynają działać. Wcześniej, kiedy na przykład kary umowne przewidziane w kontraktach nie miały górnego limitu, teraz większość umów zawiera ten limit na poziomie 30% wynagrodzenia, a więc nastąpiło znaczne ograniczenie ryzyka przedsiębiorców związane z wykonywaniem tych umów. Czy rynek zamówień i nowa ustawa o zamówieniach publicznych mogą pomóc gospodarce po kryzysie wywołanym pandemią? Myślę, że jak najbardziej. Te rozwiązania nie były planowane z myślą o sytuacji kryzysowej, natomiast tym bardziej one będą przydatne przedsiębiorcom w tych czasach, bo wiemy, że rynek prywatny może nie zawsze być skłonny do takich inwestycji jak wcześniej, natomiast państwo realizuje bardzo duże inwestycje, więc jeżeli nowa ustawa zawiera rozwiązania, które są korzystne dla przedsiębiorców, o których wcześniej wspomniałem, właśnie związane z mniejszymi karami umownymi, z zaliczkami, z bardziej korzystnymi zapisami umowy, to wszystko pozwoli na to, żeby przedsiębiorcy, nawet jeżeli gdzieś na prywatnym rynku nie mogą znaleźć nowych zleceń, mogli odnaleźć się na tym rynku publicznym i wykonywali umowy z korzyścią nie tylko dla tej strony publicznej, ale również dla siebie. Więcej na temat planu dla pracy i rozwoju dowiedzą się państwo na stronie internetowej liczą się konkrety.gov.pl. Przemysław Grossfeld, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Zapraszamy do reklamy. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zatankuj wysokiej jakości paliwo za minimum 100 zł i odbierz pysznego wrapa w promocji za 5 zł. Więcej na stopcafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Climea Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć. Przekonałaś mnie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Już teraz. Super okazja! Tylko w internetowym sklepie Lidla. Wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine z funkcją Wi-Fi. Tanio! 1699 zł. Postaw na wygody gotowania w lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz na lidl-sklep.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy.